poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Reżim Łukaszenki wykorzysta sprawę polskiego sędziego głównie do propagandy wewnątrz kraju, mówi białoruski opozycjonista. Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu procedury z artykułu 7 unijnego traktatu rozpoczętej przeciwko Polsce 7 lat temu. Minister klimatu w ciągu tygodnia przedstawi rozwiązania dotyczące pracy koni wożących turystów do Morskiego Oka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Krajowa badają sprawę Tomasza Szmyta, sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Chodzi o podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu. ABW sprawdza także, do jakich informacji niejawnych miał dostęp sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Aleksandr Łukaszenka wykorzysta to w celach propagandowych wewnątrz kraju, powiedział w Polskim Radiu białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Bo on chce stworzyć w społeczeństwie białoruskim opinię, że na Białorusi jest praworządność, na Białorusi jest sprawiedliwość, na Białorusi jest sądownictwo, które odpowiada standardom międzynarodowym, które skazuje tysiące osób na wyroki na podstawach na pewno politycznych. To jest uznane przez społeczeństwo międzynarodowe, przez różne instytucje, organizacje obrony praw człowieka. Były ambasador Białorusi w Polsce dodał, że rekomendowałby polskim władzom brak oficjalnej reakcji na sprawę wyjazdu sędziego. Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący praworządności w Polsce jest sygnałem, że Polska powróciła na ścieżkę zachodu, powiedział w Polskim Radiu europoseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Komisja poinformowała o zakończeniu procedury z artykułu 7 unijnego traktatu rozpoczętej przeciwko Polsce w 2017 roku. To jest przywrócenie praworządności, przywrócenie gwarancji dla wolnych mediów, ale przede wszystkim oczywiście przywrócenie niezależnej prokuratury, przywrócenie instytucji praworządności i takie działania rządu, które szanują prawo i w duchu zachodnioeuropejskim prowadzą Polskę. Zdaniem europosłanki PiS Beaty Szydło komunikat Komisji Europejskiej potwierdził, że uruchomienie procedury z artykułu 7 w sprawie Polski było decyzją polityczną. Rząd nie zrobił nic, jeżeli chodzi o zmianę stanu prawnego, który myśmy wprowadzali, czyli jest tak jak było i nagle się okazuje, że już magicznie następuje zmiana. Słyszymy, że nagle praworządność w Polsce jest. Komisja Europejska oceniła, że nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. W 2017 roku Bruksela zarzuciła naszemu państwu łamanie praworządności i brak niezależności sądownictwa. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela. Według Białego Domu Benjamin Netanyahu zapewnił Joe Bidena, że zamknięte przejście graniczne Kerem Shalom zostanie otwarte dla pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Według komunikatu Białego Domu głównym tematem rozmowy był przypadający dziś Dzień Pamięci o Holokauście, Yom HaShoah. Obaj przywódcy omówili wspólne zobowiązanie Izraela i Stanów Zjednoczonych do pamięci o 6 milionach Żydów, którzy zostali zamordowani podczas Holokaustu oraz do zdecydowanego działania przeciwko antysemityzmowi i wszelkim formom przemocy motywowanej nienawiścią, napisano w komunikacie. Joe Biden poinformował premiera Izraela o trwających rozmowach w Doha w Katarze w sprawie uwolnienia zakładników. Premier zgodził się zapewnić, że przejście graniczne Kerem Shalom będzie otwarte dla pomocy humanitarnej dla potrzebujących, głosi komunikat. Podczas rozmowy prezydent Biden podtrzymał swój sprzeciw wobec izraelskiej ofensywy w Rafa. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na trasie do Morskiego Oka przewrócił się jeden z koni zaprzęgniętych do dorożki. W sieci jest nagranie z woźnicą, który uderzył zwierzę. Rozwój turystyki w Tatrach da się pogodzić z dbaniem o dobrostan zwierząt, powiedziała po rozmowie z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego minister klimatu. Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że w ciągu tygodnia przedstawi rozwiązania dotyczące pracy koni wożących turystów do Morskiego Oka. Oczywiście przychodzą nam do głowy te podstawowe, które dotychczas były proponowane przez organizacje pozarządowe, przez stronę społeczną, niekiedy przez społeczność lokalną, chociażby w postaci czy to rozwiązań elektrycznych, hybrydowych, które wspierałyby przemieszczanie się osób, bo to są działania, które jako pomocnicze możemy wprowadzać my, jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że uda się do Tatrzańskiego Parku Narodowego, by sprawę koni omówić ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że polecił służbom weterynaryjnym i innym odpowiedzialnym za dobrostan zwierząt zbadanie sprawy upadku konia na drodze do Morskiego Oka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady, a w Tatrach burze. Na termometrach 10 stopni nad samym morzem, 18 na przeważającym obszarze kraju, 20 miejscami na południu. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Ku pamięci. Nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Anna Dudzińska, witam serdecznie, a wraz ze mną Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, i Michał Matus, który audycję wydaje na 443 kilometrze rzeki Wisły, na Skarpie, niedaleko Tarnowa pod Warszawą. Jeszcze do niedawna można było doznać olśnienia. 13 lat temu stanęła tam skromna kaplica. Zachwycała odmiennym spojrzeniem na architekturę sakralną. Do tego stopnia zachwyciła, że otrzymała liczne nagrody i znalazła się na przykład w finale najważniejszej europejskiej nagrody Misa van der Rohe. No i zniknęła. Ja zapraszam Państwa dzisiaj na lament nad tym miejscem, a w studiu, i to jest akurat radość, Anna Cymer, która od lat zajmuje się historią architektury, autorka ostatniej książki swojej, Długie lata 90. Architektura w Polsce czasów transformacji. Zaraz dojedziemy do tych lat, w których powstała i sama kaplica w następnej książce. Jest też z nami, to dla mnie bardzo ważne, autorka reportażu, którego zaraz posłuchamy, czyli Aleksandra Łapkiewicz z programu Drugiego. Dzień dobry, witam Olu, witam Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry. I ja wiem już tak, że Ola nie miała okazji zobaczyć kaplicy, o której będziemy Państwu opowiadać. Za to Anna Cymer miała. Czy możesz nas przenieść na chwilę nad tę rzekę, nad Wisłę? I nie jest to łatwe zadanie, bo rzeczywiście to miejsce na tyle wyjątkowe, chciałoby się powiedzieć, jest, no bo pewnie przyrodniczo nadal jest wyjątkowe. Architektonicznie już trochę może mniej, ale że dość trudno to opowiedzieć słowami. Naprawdę, rzeczywiście to był taki obiekt, też ta kaplica obiektem była tak wpisanym w ten krajobraz, że tak jakby z nią zintegrowanym całkowicie, więc trudno to opowiedzieć, ale rzeczywiście był, no, miejsce wyjątkowe, wysoki bardzo brzeg, urwiste, takie urwisko właściwie Wisły, i na samym brzegu tego urwiska stojący ten niewielki drewniany budyneczek, otwarty na przestrzał, jakby przez który można było zobaczyć na wskroś, czyli stojąc jakby przed fasadą tej kaplicy, można było widzieć Wisłę. Nawet niebo jeżeli budynek był zamknięty. I to wydaje mi się już była jedna z rzeczy, która od razu robiła wrażenie. Ja miałam tam okazję być latem, więc oczywiście jeszcze bujna zieleń, zapach, kwiaty, nie wiem, bzyczenie owadów, zapach tego drewna, z którego kaplica była zbudowana. No to wszystko tworzyło jakąś niebywałą zupełnie całość. I to, że na przykład we wnętrzu tej kaplicy nie było za bardzo dekoracji żadnych. Tam były po prostu drewniane ławki i krzyż, nic więcej. I może tam właśnie mieszkał Pan Bóg. Absolutnie nic więcej tam nie trzeba było. To było tak niebywale sakralne przeżycie, myślę, że nawet dla osób niekoniecznie wierzących. Jakby udało się tam wykreować jakąś taką duchowość, te połączenia, takie sakrum, tak? Połączenia architektury z przyrodą, że naprawdę nie były tam potrzebne żadne obrazki, żadne dodatki, które by nas naprowadzały informacyjnie na drogę sakrum, tylko to sakrum po prostu tam było. Ja tak sobie myślę, bo kiedy rozmawialiśmy o tej audycji przed wejściem do studia, to zaraz tutaj nasze panie zaczęły googlować, jak to wotum Aleksandra Aleksa wygląda, więc no polecam, żeby zobaczyć i spojrzeć, bo przepiękne zdjęcia można znaleźć w internecie. Tak wyglądało właściwie. Opowieść o architekturze to jest coś bardzo trudnego w radiu, ale w tym wypadku państwo dostaniecie taką historię o miłości, przyjaźni, ale też wrogości, miejscach wyświęconych i tych, które nie mają szans, by takimi się stać, zamieszaniu prawnym i ludzkim i właśnie jednym z najmłodszych zabytków w Polsce, który z rejestru zabytków zniknął. Wotum Aleksa, pożegnanie. To jest reportaż Aleksandry Łapkiewicz. Architektura to jest rzecz, która się starzeje, która jest ciężka. A tu zniknęła po 15 latach, więc jak gdyby spełniła na ziemi swoje posłannictwo i oddaliła się do wieczności. To jest taka rzecz radosna nawet dla mnie. Przyjeżdżają, nie wiem, przed panią był taki nawet rowerem, przyjechał gdzieś tam z daleka. Pytał się, co się dzieje, czy odnawiają tą kapliczkę, każdy mówi na to kapliczka. Mówię, nie, to już jest rozbierane. Od początku byłem przy budowie, a teraz pomagam przy rozbiórce. Przykre. Zobacz, tutaj jest zaznaczony ten 443 kilometr. A o co chodziło z tym 443 kilometrem? Od źródeł. Rzeki. A. 443 kilometr Wisły. Nigdy nie widziałam wotum Aleksa i pewnie nigdy go już nie zobaczę. Nie wejdę do środka, nie otuli mnie osikowy płaszcz. Został stos wiórów i szkielet budynku. Siedzę na wiślanej skarpie, patrzę na ołtarz, którego nikt nie ma mocy zburzyć. To rzeka według architektów stworzyła tę formę. To rzeka była świadkiem jej krótkiego życia. Na jakiejś sośnie ma być tabliczka 19. Jest tutaj. Tradycyjny sposób dzień działa. Dzień dobry. Myślałam, że będę musiała telefonu użyć. Nie, na szczęście. Mój mąż mówi, tak, to tutaj dom architektów. Dom architektów, tak. Dzień dobry. Nie, proszę się nie przyjmować. Nasze myślenie zaczęło się jednak od tego krajobrazu, który tam był najważniejszy. On też był istotny dla Aleksandra Rowińskiego. W ogóle takim planem ojca Lecha było zagospodarowanie tych ziem po to, żeby je właśnie ochronić. Mój tata wyjechał z Warszawy, wyniósł się właśnie na wieś, tam zamieszkał i to miejsce stało się jego miejscem na ziemi. To jest skarpa nad Wisłą, obszar chroniony, odludny, poza miastem, poza wszystkim. Ten budynek został przez to miejsce ukształtowany tak naprawdę. My tylko dołożyliśmy tam jakąś swoją... No, narysowaliśmy to tak, jak miało być. Ale to jest wszystko bardzo proste. Dzień dobry. Dzień dobry. Robię taki reportaż o tym kościółku, czy o tej kapliczce. Pan tu mieszka? Tak. Czyli był pan świadkiem całej historii, jak to powstawało, jak to tutaj funkcjonowało? Tak, sam robiłem nawet zbrojenie przy tym. Pod wylewkę tą betonową, na której stanęła ta kaplica. Tutaj pan Rowiński był dłuższy czas, a później pani Ania Podgórska. Ona później tutaj dołączyła do pana Aleksandra. On miał tutaj na Tarnowie miał duży, duży szacunek. To był dobry człowiek. No i wyszli z taką inicjatywą. Pani Anna Biskupska musiała opuścić Tarnów. Mieszka z córką daleko od tego miejsca. W kapliczce zapisanych było kilkanaście lat jej życia. Halo, halo? Zaczęło się tak, że Aleksander kiedyś rzucił tak w rozmowie, że ponieważ on był z Częstochowy, powiedział, że on kiedyś tutaj Matce Boskiej postawi kaplicę. No, jakiś czas minął, że ja się znalazłam w szpitalu z zagrożeniem życia i w pewnym momencie stwierdziłam, że skoro Aleksander ma taki pomysł, to ja się do tego pomysłu dołączę. No i jak się wykaraskałam z tej sytuacji chorobowej, to powiedziałam do Aleksandra tak, nie mamy pieniędzy, ale zróbmy coś, co możemy zrobić bez pieniędzy. Czyli poprośmy Lecha i Martę o projekt i załatwmy wszystkie formalności związane z pozwoleniem na budowę i tak dalej. W tej wsi kościół istniał dawno temu, ale spalił się i nigdy nie został odbudowany. No i do tej urwanej nitki chciał inwestor jakoś nawiązać, ją wydobyć z przeszłości. Nawet chcieliśmy użyć drewna, które jeszcze gdzieś tam ocalało jako belki w organistówce we wsi nieopodal. No ale to się jakoś nie udało, tam mieszkała starsza pani, która nie za bardzo chciała na to pozwolić. No w każdym razie jakaś taka nić została za pomocą tej kaplicy podjęta, przywrócona. Zgłosiliśmy się do kurii, pokazując plany i prosząc o wydanie zgody na budowę i dowiedzieliśmy się, że kuria się zgodzi ewentualnie, jak przekażemy na kościół tą działkę. No, nie był to dla nas warunek po prostu do przyjęcia, bo wtedy w ogóle nie mielibyśmy możliwości budowy tej kaplicy. Więc rozeszliśmy się, no, bez zgody kurii na to, no i zaczęliśmy budowę. A to co to jest to? To są obrazki takie na poły architektoniczne, pokazujące, jak kaplica jest zbudowana i gdzie. To było niesamowite, no bo to był nasz pierwszy obiekt, taki duży. I dzięki temu, że zaangażowała się też w to Joanna Pogórska, która tych wszystkich panów tam trzymała żelazną ręką i dzięki temu, że to tak sprawnie powstało, ja miałem wrażenie, że jestem architektem i że to jest takie świetne. Moje wspomnienia są trochę inne od Lechowych. Mi jednak zależało, żeby to było wykonane tak idealnie. To nie było w ogóle wykonane idealnie. Dużo było takich niedociągnięć, ale one wynikały z tego, że to właśnie nie zawsze fachowcy robili, że nie było na to pieniędzy. Pomagaliśmy tam na budowie, zaznaczając punkty, w których powinni wiercić otwory, na przykład na śruby, żeby było w miarę równo. Pokrycie wiórem osikowym wynikło z tego, że chcieliśmy mieć małą, ale jednolitą formę, która nie miałaby elementów takich, jakie znamy, ścian, dachu, że to jest całość. To jest trochę może jak pióra u ptaka. Kilka warstw nakładających się na siebie pod kątem. Także to jest dosyć gruba taka powłoka małych drewienek. To są pierwsze zdjęcia? Tak. To jest widok z... Właśnie widok na południe. Widać wejście główne, które jest od północy. Drzwi są otwarte i w tle Wisła, krzaki, zieleń. My w ogóle nie usiłowaliśmy jej nigdzie wypromować, ani pokazywać nawet. To się stało przez przypadek. Zdaje się, Markus Fers z Londynu przyjechał Markus Fers, już nieżyjący też niestety, założyciel Desina, takiej strony, która relacjonuje życie projektowe świata. On przyjechał z Londynu i spotkał się z kilkoma pracowniami polskimi, żeby zobaczyć, co robią Polacy. No i my byliśmy też wśród tych młodych wtedy pracowni. I on zobaczył jakieś zdjęcie takie nędzne tego kościoła i kazał nam przygotować porządny materiał na tą swoją stronę. No i tak się stało. I to była taka iskra, która podpaliła, że tak powiem, całą sprawę. Później pamiętam, kiedy Roman Rutkowski zgłaszał kaplicę do nagrody Missa van der Rohe, użył takiego sformułowania strasznego. Tam miała być wielka szyba, przez którą właśnie wyglądało się na Wisłę. Okazało się, że na tę szybę nie ma pieniędzy i po prostu tymczasowo zostały zamontowane płyty z pleksy. No więc on określił to nie przeszkleniem, tylko przepleksieniem. To było straszne. I właśnie dużo było takich spraw, takich niedociągnięć. Teraz, kiedy o tym myślę, wydaje mi się, że to jest świetna rzecz, że to nie musi być idealne, że dużo ważniejsze było to, żeby wszyscy ci ludzie mogli się tym zajmować. Nie wiem, czy ja się znam, czy nie znam. Ładnie to wyglądało akurat na tej skarpie przy Wiśle. Ludzie uważali, że było to bardzo ładne. Wie pani co, ja nie jestem sąd, bo ja tu mam działkę, nie? Tu sąsiad to najwięcej wie, bo tu mieszka. Ja to tak przychodziłem, to było otwarte, można było zmienić, był taki ołtarz, wszystko, nie? Adaś! Adam! Pozwól na chwilkę! Możesz? O, ważne było. No to znaczy. Bardzo ważne było. Jeśli tam dzwon był, on dzwonił, Orfunasty chyba dzwonił. Później jak papież umarł, o 20 tam pierwszej któryś. No, teraz nie wiem. No i to było wpisane w dziedzictwo architektury jako najmłodsze, tak? Znaczy to było poświęcenie tych jajek było, na Wielkanoc było co roku. Cała wieś chodziła, wszyscy chodzili. Niestety kościół przez duże K patrzył wilkiem na całą sprawę i żadnemu biskupowi, biskupi się zmieniali, to jest biskup Siedlecki, który tam nad tym regionem czuwa. Ani jeden, ani drugi, ani chyba trzeci nawet nie wyraził zgody na konsekrację. Więc nawet były pomysły, żeby takim nadwornym księdzem tej kaplicy był ksiądz Niewęgłowski z Kościoła Środowisk Twórczych, ale no też to się jakoś nie udało, bo on nie chciał wchodzić w drogę biskupowi. No więc sytuacja była dosyć ciężka też z tego powodu. Kaplica powstała, ale nie miała szans na rozkwit taki pełny. No dla mnie osobiście to ciary mi wyskakują, bo jestem zły na to. Śmieję się zawsze z tego, że jestem wierzący, bo jestem. Do kościoła niezbyt często chodzę, ale mówię, jak tu by była msza, to by mi chyba serce pękło, jakbym nie poszedł. Była taka sytuacja, że spotkałam się z biskupem Siedleckim w parafii Samogorz razem z księdzem. No i ksiądz powiedział, że jemu to ta kaplica nie jest potrzebna. Wobec tego biskup powiedział, że to nie będzie konsekrowane. Szczęść Boże! Czy księdza gdzieś mogę zastać? Ksiądz jeszcze na plebanii. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Opowiadam historię tej kapliczki, nie kapliczki, tego kościółka. No i doprowadziły mnie wszystkie drogi do księdza. Ale którego kościółka? W Tarnowie, wotum Aleksa. No to trzeba mówić, że to pani wejdzie do środka. Ja nie dam rady z panią rozmawiać, bo ja mam parę gardło ze szpitala, w nocy wróciłem. Ale ja pani powiem, że to nigdy kaplicą nie było. No było tak nazywane. Ksiądz biskup nawet stosowną decyzję chyba dla uporządkowania tego wszystkiego to w 2020 roku wydał, gdzie było powiedziane, że to jest po prostu budynek świecki i nie można go nawet jakby nazywać w jakichś tam opracowaniach kaplicą, tak, czy kościołem, jak to było czynione. Jakie były intencje, to Bóg raczy wiedzieć, nie? Jak to do końca było, nie? Ja przyszedłem, jak ten budynek już po prostu stał. A że po prostu on nie... No i został poświęcony, tak? Bo jeszcze była taka kwestia chyba, jak sobie przypominam, że jak budowano ten budynek, to obiecywano, że ten budynek, chyba tak tu mieszkańcy mówili, przejdzie na własność parafii. Ale nigdy potem ten budynek nie przeszedł i kiedy ja pytałem zmarłego właściciela, to on powiedział, że ten budynek nigdy nie będzie własnością parafii, nie? Rada parafialna też nigdy o to nie prosiła, wręcz przeciwnie. Wiedzieliśmy, że dzisiaj, kiedy po prostu no, księży jest nie za wielu, tak? No to kto to będzie tam obsługiwał, tak? No tam jest kilkanaście rodzin mieszka w tej wsi, nie? No to nie mogło być poświęcone, bo to by każdy sobie coś postawił na podwórku i chciałby, żeby to stało się nie wiadomo czym, tak? Myśmy to chcieli zrobić, tylko oczywiście ksiądz nie był zainteresowany, ksiądz proboszcz. Powiedział, że jemu kaplica niepotrzebna. Chcieliśmy to przekazać, jak już była zbudowana, to chcieliśmy przekazać to. I razem z deklaracją, że będziemy dbać o to i to konserwować. No ale niestety też to się zawaliło poprzez to, że ta część Aleksandra dostała się w obce ręce. No. Był komornik w to zamieszany i tak dalej, i były licytacje i tak dalej. To kilka lat trwało, nim on przejął tą kaplicę w ramach zadośćuczynienia za dług, które Aleksander miał u niego. I to już nie była nasza własność, tylko był obcy człowiek. A oni próbowali w jakiś sposób z państwem dogadywać się, wymyślić coś wspólnie, w jaki sposób można by było ten obiekt uratować? Ale skąd? Oni cały czas usiłowali to zniszczyć. Chcieli tam zrobić sobie budynek mieszkalny. Pan jest sołtysem? Możemy chwileczkę porozmawiać? Znaczy, wie pani, to nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo tutaj mieszkańcy są troszeczkę zniesmaczeni tym wszystkim, nie? No, znaczy, na początku tak, ludzie byli, wie pani, no, troszeczkę tam pobudzeni i chcieliśmy odbudować kościół, no bo kościół był kiedyś, tak? Ale później z jednej strony i z drugiej strony ci właściciele mówili co innego, obiecywali co innego, a później się okazało co innego. Ci państwo, którzy budowali to, dla mnie to jest trochę przykre, nie? Że nie przekazali tego w ten sposób, co mieli przekazać. Jakby przekazali, to by było. Ja tam tą całą sprawę wiem na bieżąco, bo ten właściciel, który jest, pan ma, wiem, plany na jakieś tam mieszkanie czy coś w tym rodzaju. To jest nie do opisania tam to wszystko, żeby nie wiedzieć. Naprawdę to... No. Każdy by chciał, żeby wiadomo to zostało, tak, dla wsi i tamtego, ale nie w takim charakterze jak było, nie? I po kłótniach, i po tym wszystkim, po sprawach. Znów siadam na skarpie. Jest piękne wiosenne popołudnie. Rzeka lśni w słońcu. Niestety, zamiast ciszy coraz bardziej słyszę szum przejeżdżających nieopodal samochodów. Osiada na tej historii. A kiedy tam ostatnio byliście? Ostatnio byliśmy tam ze 2 lata temu. Kiedy już ta działka i kaplica zostały przejęte przez wierzycieli, którzy no, postanowili się rozstać z kaplicą i postawić tam coś użytecznego, naprawdę użytecznego, czyli domek letniskowy. Ja wiem, no ja bym tego nie rozebrał sam. To jest ciężko to rozebrać, jest wielki szacunek dla ludzi, którzy to robili, bo to jest, jeżeli się nie mylę, to 4 albo 5 warstw gontu. To nie ma możliwości, żeby to zrywać po sztuce, tylko to trzeba drwać płatami. Oni mają niebie z sobą na pięku, jedno drugiemu robi na złość. Jemu, nie wiem, nie zależy chyba na tym, jak nic z tego nie zrobić, nie pozwolą mu, no to jemu gancygan. A zrobił to, żeby po prostu nie było tego, żeby ona nie cieszyła się, że wpisała to do jakiegoś rejestru zabytków i tak dalej i robi mu cały czas psikusy, no to on jej pokazał, że rozbierze to. To reporter z gazety nam pokazał zdjęcia i rzeczywiście... To są te zdjęcia? Tak, tak, tak. A wcześniej jakiś taki turysta, który tam sobie przechodził, no to jest... To jest destrukcja. Deski się walają dookoła. Nie ma tu żadnego planu, ani takiej uważności. No, nie. Jest to rzeczywiście obliczone na zniszczenie. Zresztą oni, ci wierzyciele, ci obecni właściciele tej działki, od początku się odgrażali, że oni to zniszczą, bo to jest jakieś nieporozumienie, ten cały kościół. No i zniszczyli. Od wielu lat narastała nienawiść między Aleksandrem Rowińskim i Panem Bosko, więc różne zaszłości tam były. Więc po prostu to było robione po prostu na złość. Ja byłam największym wrogiem tego pana, bo uniemożliwiłam rozbiórkę już wcześniej, bo akurat się tam pojawiłam, jak już był dźwig i pan usiłował dzwonnicę przenieść, a już sprawa była u konserwatora zabytków. No i konserwator na chwilę obronił tą kaplicę. I pani, ja nie mogę... To tak jakby coś umarło, co człowiek kocha najbardziej. Jak dostałam tą wiadomość, że po prostu zamarłam. Serce mi się rozpękło. To było dzieło życia i Aleksandra, i moje, i on był pomysłodawcą, ja byłam wykonawcą i fundatorem tego wszystkiego. I wie pani, ja jeszcze długo będę spłacać kredyty, które zaciągnęłam, żeby zbudować to. Byliśmy na jesień, chyba w listopadzie, a teraz przyjechaliśmy w marcu, to jeszcze stało, ale 2 tygodnie temu byliśmy, to już była rozebrana po puszczynie, to połowa ta kaplica, tak? Została tylko dzwonnica, tak jak widziałam. Stary właściciel umarł. I wszystko poszło. Szkoda, no szkoda. Teraz to nie wiem, czy to ktoś odbuduje, czy coś z tym zrobi. Przez dwójkę głupich ludzi straciliśmy my. Udaje mi się porozmawiać z nowymi właścicielami. Nie zgadzają się na nagranie, ale wiele razy powtarzają, że zależy im na tym, aby budynek ocalić. Na moje pytanie o zniszczenie słyszę, że to wszystko jest do odtworzenia. Są plany, rysunki. Chętnie sprzedaliby go. Najlepiej jakiejś instytucji. Są w trakcie rozmów z Muzeum Architektury. No, gdyby udało się Muzeum Architektury uratować to, co jest, w takiej formie, w jakiej to jest teraz, czyli te parę desek na krzyż, jako rodzaj zapisu tej sytuacji i też zapisu pewnej kondycji, nawet społecznej, naszej, to byłoby wspaniałe, cudowne. Po prostu ruina, taka trwała ruina tego zabytku przez moment, drewnianego, skromnego domku. No to byłoby jakieś takie bardzo chyba symbolicznie znaczące. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak. A samo przeniesienie tego budynku gdzie indziej chyba nie miałoby sensu. Bo on jednak powstał z myślą o tym konkretnym miejscu. Zwłaszcza, że on jest taki prosty. No to jest parę desek na krzyż, więc co tu przenosić? co tu przenosić, wotum Aleksa, pożegnanie. To był reportaż Aleksandry Łapkiewicz. Ja się bardzo cieszę, Olu, że jesteś z nami w studiu, że mówiłaś tutaj bardzo intensywnie, że w ogóle się nie możesz jeszcze od tej historii ani odkleić, ani odizolować. Jesteś bardzo mocno w niej, więc może trudno będzie komentować, ale masz takie wrażenie, że masz tutaj historię, która byłaby genialnym scenariuszem na film? Że tu jest wszystko w niej? Nie, jeszcze na razie na pewno takiego wrażenia nie mam, bo była to ciężka praca. To jest po prostu mój pierwszy reportaż po 3 latach. To jest osobna historia, prawda? Pierwszy, tak, witamy w Radiu Ponownie. Czyli ja powracam, tak, po jakimś czasie, więc może dlatego również. Ale też jakby kiedy dostałam propozycję tego tematu, to ty wymyśliłaś i do mnie to trafiło, to niby mogłabym się domyślić, że to trochę ma być reportaż interwencyjny, ale jakoś tak intuicyjnie poczułam, że być może jest tam coś innego. A potem, kiedy zaczęłam, jakby zabrałam się za pracę za ten reportaż, to okazało się, że właśnie takiej trochę takiej śledczej, interwencyjnej pracy też tam jest. I to mnie potwornie, potwornie zmęczyło. Ale też udało ci się wspaniale wybalansować, żeby było i trochę tej interwencji, i tego, żebyśmy poznali historię, ale jednocześnie dużo architekturze. Wspaniale o tym miejscu, wątek kościoła, który no, nie chce zaakceptować pustej kaplicy. Jest tutaj też oczywiście zmieniający zupełnie los tej historii. I tak mi się wydaje, Olu, że no dałaś nam taką gotową opowieść. Ja bardzo by mi zależało, żebyśmy w tym cyklu Klubu Trójki Audiodokument od czasu do czasu właśnie o budowaniu tej historii reportażowej sobie porozmawiali. I jeszcze jedną rzecz bym wyłapała. Zobacz, miałaś tutaj takie świetne przestrzenie, że architekci byli w pustce, tak pięknie nagrani, a obok nich w zupełnie innej przestrzeni znajdował się właśnie ten cały przechodzący wielki świat, tak? Czyli i rzeka, i samochody, które słyszałaś na skarpie, i te kłótnie, i spory. No to jest też takie akustyczne doznanie. Tak, no ja muszę powiedzieć, że tutaj z tym się wiązał mój wielki stres, bo przy tym reportażu był termin. Wiedziałam, na kiedy mam go zrobić, to nie było dużo czasu. I na początku spotkałam się z Lechem Rowińskim i z jego żoną i oni nie chcieli pojechać tam ze mną. No tutaj wyjaśniają dlaczego, to były trudne emocje. I miałam takie sterylne nagranie. Ja mówię, kurczę, jak ja zrobię ten reportaż? No po prostu nie da to się. To jest wielki walor. I dopiero właśnie jak pojechałam tam, to stwierdziłam, że muszę tam mieć te wszystkie dźwięki, to życie. Troszkę takiej opowieści o kuchni reporterskiej, myślę, że bardzo ważnej, bo będziemy w poniedziałki właśnie tych reportaży także pod tym kątem słuchać. No ale tu oczywiście mamy całą opowieść. Anna Cymer, historyczka architektury. Zadam wam obu pytanie. Myślicie, że no, powinno się wotum Aleksa odbudować w jakimś miejscu, byle jakim? Co by z tego wyszło? Nic dobrego. Jestem przekonana, że nic dobrego. Naprawdę jak ogólnie w dyskusji o architekturze bardzo często używamy tego słowa wpisanie w kontekst i uważamy to za, przynajmniej staramy się na to zwracać uwagę i doceniać jakby zawsze to, żeby nowy obiekt wchodził w jakiś dialog z otoczeniem, w którym powstaje. I mówimy o tym bardzo często, ale w przypadku tej kaplicy ten kontekst był częścią tej architektury, po prostu. Więc przeniesienie jej gdzieś nie tylko odebrałoby w ogóle sens... Przenieść pół kaplicy. Sens istnienia po prostu tego obiektu. Więc to, co tutaj architekt mówił w reportażu, żeby spróbować gdzieś zachować no, jakiś rodzaj jednak takiego wspomnienia, reliktu po tej budowli z jego historią. I nawet tą już po tej rozbiórce, tą, którą znamy z początku, jakby, która jest stała u zarania powstania tego projektu i tą, która jest w reportażu opowiedziana, no, jak ta historia się zakończyła właściwie. I myślę, że zachowanie tego reliktu byłoby dużo bardziej wartościowe niż przenoszenie jak mebla tego. To po prostu... Nawet do Muzeum Architektury we Wrocławiu. Tak. Olu? Ja w ogóle, mnie w ogóle interesuje takie coś jak ulotność architektury i jej zadaniowość. To znaczy architektura powstaje po coś i ma przed sobą jakieś cele. I potem znika. I to jest wpisane w architekturę. I wydaje mi się, że tak jak tutaj mówi Lech Rowiński, ona jakieś swoje zadanie spełniła, jakiegoś nie spełniła, ale po prostu tam, ani tam w tym miejscu już nie do końca jest tak... mile widziana w tej chwili, powiedzmy. Zobacz, ja będę echem, a właściwie echem będzie Ania Cymer, która napisała książkę Długie lata 90. I tutaj z tej książki mam taki cytat. Architektura jest najwierniejszym, najdokładniejszym zapisem obrazu życia narodu, jego kultury, rozwoju gospodarczego, życia społecznego i stosunków politycznych. I teraz ja chcę pójść krok dalej, że ta strata dzisiaj mówi tak naprawdę pewnie jeszcze więcej o nas wszystkich, niż gdyby ten obiekt stał. O prawda? Sytuacji, w której w tej chwili żyjemy. Tak, myślę, że to jest też część tej historii. Tak, absolutnie się zgadzam też z Olą, że jakkolwiek fajnie, jeżeli obiekty, architektura trwa, ale jeżeli z jakichś powodów właśnie zakończy się jej sens, jej istnienia, jest to bardzo bolesne, bywa to strasznie trudne, ale powinniśmy móc dopuścić to, żeby jednak po prostu przestało istnieć. Ja jestem też ciekawa Państwa zdania, co myślicie na ten temat. Czy współczesne obiekty tak naprawdę powinny podlegać ochronie tak bardzo współczesne? Mówimy o tym, że ta kaplica miała 13 lat. Nasz telefon to jest pewnie numer bardzo mocno znany. 22,7 trójek, radiowa trójka i klub audio dokument. Proszę do nas dzwonić. A z nami jest pan Jakub Lewicki, który już wcześniej odezwał się do mnie zaraz po anonsie, że ten program będzie, konserwator zabytków, który wpisał początkowo wotum Aleksa na listę zabytków. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie wszystkich państwa. Panie Jakubie, wspaniały Lewicki. Reportaż, prawda? Powiedzmy tak, jednym zdaniem. Z ogromnym rozrzewnieniem słuchałem opowieści. Zresztą cała historia kaplicy Wotum Aleksa jest pełna zadumy i oddaje jest syndromem naszych czasów. No i właśnie, jak ta sytuacja wyglądała, że kaplica znalazła się na moment jakby na liście zabytków, a potem z niej zeszła, albo wyszła, albo została wykreślona. Proszę Państwa, przez 7 lat byłem mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków i byłem inicjatorem wpisania tejże kaplicy do rejestru zabytków. Uważałem, że jest to dzieło absolutnie wybitne, dzieło, które zasługuje na zachowanie i powinno przetrwać. Bardzo konsekwentnie budowałem narrację, że nie tylko jest to dzieło o wysokich wartościach artystycznych i naukowych, ale także jest dziełem zamkniętej epoki. To jest określenie z obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli jest to drewniana kaplica, których się już w zasadzie nie będzie budować. Ten ruch inwestycyjny kościołów katolickich w Polsce zamarł i w mojej ocenie była to zamknięta epoka. Tą opinię potwierdził ekspert, pani profesor Marta Leśniakowska. Mieliśmy wszystkie dowody, które uzasadniały podtrzymanie tego wpisu. Kiedy podpisałem decyzję o wpisie do rejestru zabytków, właściciele odwołali się do organu wyższej instancji, jaką jest generalny konserwator zabytków. I wówczas pierwszą decyzją generalny konserwator zabytków odesłał tą decyzję do ponownego rozpatrzenia. Wówczas w tym ponownym postępowaniu administracyjnym chciałem uzupełnić postępowanie administracyjne o nowe dowody, między innymi właśnie o tą opinię Marty Leśniakowskiej i pełne uzasadnienie, że jest to dzieło zamkniętej epoki, co zapewniało podtrzymanie tego wpisu. Wówczas właściciele odwołali się do sądu administracyjnego i uzyskali korzystny dla siebie wyrok, że właśnie tylko generalny konserwator zabytków musi rozstrzygnąć los tej kaplicy, czyli orzec, czy ona zasługuje na wpis, czy nie. Wówczas odbyłem rozmowę także z generalnym konserwatorem zabytków. Wydawało się, że jest absolutnie przekonany do ochrony tejże kaplicy, do podtrzymania decyzji. No to co się takiego stało, że się nie udało na samym końcu? W rejestrze zabytków i ku mojemu osłupieniu wyszła z Ministerstwa Kultury decyzja uchylająca, która no niejako zamykała sprawę. Potem jeszcze zastanawialiśmy się z panem ministrem Jarosławem Sellinem, jak wybrnąć z tej całej sytuacji. Różne mieliśmy pomysły. Ale jak już było po decyzji administracyjnej, no właśnie, to już trudno było z tym cokolwiek. Skończyło się, jak się skończyło. Przyjmijmy, że ta decyzja była, nie wiem jak to nazwać, administracyjnym niedopatrzeniem. Bo wszyscy zgadzali się, że jest to dzieło o wybitnych wartościach artystycznych. Udało mi się też przekonać, że jest to dzieło zamkniętej epoki, czyli spełnia kryteria wpisu do rejestru zabytków. A jednak stało się inaczej. Dziękuję bardzo. Jakub Lewicki był z nami na moment, który się z nami skontaktował po tym, kiedy no, dowiedział się o tym, że właśnie o wotum Aleksę rozmawiać będziemy. Dziękuję panu bardzo. Administracyjne niedopatrzenie, no to jest... bardzo duża konsekwencja, że tej w takim razie, jeśli mieliśmy po jednej stronie niedopatrzenie, a teraz nie mamy kaplicy, prawda? Ani. Ale też no, wiele jest takich historii, niestety. To nie jest to bardzo, przykro mi to mówić, odosobniony przypadek, że po prostu te procedury, one bardzo często, znaczy jakby nie chcę ich deprecjonować, one oczywiście, że są potrzebne, że nie wiem, właściciel ma prawo się odwoływać, ma prawo, nie wiem, jakby walczyć o swój interes. I gdzieś bardzo często w tych procedurach administracyjnych właśnie, nie wiem, zatraca się ten główny powód, dla którego się w ogóle te procedury uruchamia, że jakby jest jakaś sprzeczność interesów, ścieranie się pewnych interesów. Też myślę, że z punktu widzenia, no nie wiem, podejmujących decyzje urzędników, czy nawet ekspertów, to też nie są czasami łatwe decyzje, bo wiadomo, że w idealnym świecie to chcielibyśmy, tak, żeby wszystko... każdy sobie wypruwał żyły dla ochrony zabytków. Wszyscy byśmy sobie tego życzyli. No, trzeba skądinąd ale... też takie decyzje podejmować, no bo nie wszystko da się ochronić. No ale byliśmy świadkami niedawno chociażby wielkiej dyskusji o Solpolu we Wrocławiu, prawda? Budynku dla wielu osób kontrowersyjnym. Ty w swojej książce oczywiście o Solpolu piszesz, bo jest to, no był to przykład postidealnego postmodernizmu w Polsce, właściwie jedyny taki, który można było chronić, prawda? I jednak też tak. Gdzieś te budynki znikają. Tak, no właśnie, no po prostu... Możemy no nie wiem, długo wymieniać cały modernizm warszawski, super sam, prawda? Tak, Rotunda. Tak, oczywiście. Tutaj tak. Emilia, no to jest... Z dzisiaj lista mamy jest długa. Decyzję dotyczącą, prawda, też jednego budynku, który zamienia się w księgarnię, postawionego na nowo i zupełnie jakby innego, chociaż udającego, że nawiązuje do czegoś, czyli do cepeli. Dobrze, jest z nami też pan Arkadiusz. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam dobry serdecznie. Wieczór, tak. No tak z żalem wielkim posłuchałem o tej kaplicy. Zobaczyłem też zdjęcia na stronach i no muszę powiedzieć przede wszystkim, że chciałem właśnie tutaj też do tego Solpolu nawiązać, bo jestem pochodzę z Wrocławia i ten Solpol pamiętam jako, można powiedzieć, już młodzieniec, że on był takim właśnie pierwszym budynkiem kolorowym w samym centrum i też uważam, że to jest skandal, żeby likwidować. To też była zamknięta epoka, te lata 90., więc jako zabytek na pewno spełniałby swoje oczekiwania, pokazywałby tą epokę tych budynków, które te powstawały, którym naprawdę nie trzeba było się wstydzić. Natomiast no też chciałbym tu nawiązać jeszcze do przykładu innego z Wrocławia, który ostatnio miał miejsce. Otóż willa która była zabytkiem, została po prostu przez właściciela gruntu zniszczona. Postępowanie oczywiście karne będzie, ale willa została zniszczona. Drewniana willa. Także po niemiecka. Także tu chciałbym też powiedzieć o tym, że nie do końca zgadzam się z tą opinią, że jeżeli coś już się zdarzyło, to, no, to należy o tym zapomnieć i w jakiś sposób to... Ale tu nikt nie mówił o zapominaniu, tu tylko mówimy nie o odbudowywaniu tego w zupełnie innych sztucznych warunkach, tak? Dla tego obiektu akurat. Zgadza się. Więc tu chciałbym powiedzieć, no, że sam teraz przebywam właśnie z Sydras na Mostowej, na poddaszu kamienicy, która była wybudowana w XVIII wieku, która była zniszczona w Powstaniu Warszawskim i która została odbudowana i jest teraz częścią tego kompleksu UNESCO. Więc w jakiś sposób nie można po prostu tak poddawać się. Uważam, że najlepszym pomysłem jest właśnie zachowanie odkupienie tej części tego budynku, który został i zaprezentowanie tego właśnie w tym Muzeum Architektury we Wrocławiu z tą całą historią. No właśnie, budynku. O tak, i to jest w tym kontekście to się tak, zgodzimy z panem tutaj, kiwamy głowami, że tak, ale piękny, prawda? Ta kaplica po prostu tak, na zdjęciach fantastyczna. Ja mam nadzieję, że tutaj dyrektor Muzeum Architektury słucha, no i chyba się zajmie tą sprawą, jeżeli słucha, bo jest to naprawdę świetna ekspozycja z całą historią właśnie tych zmagań proceduralnych i z tym, co zostało z tego, bo jest to taka też kwestia pokazania epoki. A jeszcze tutaj zaproponujemy panu dyrektorowi, żeby reportaż Oli był po prostu puszczany i na słuchawkach każdy będzie mógł się zbliżyć do tej historii, bo ona rzeczywiście jest niezwykła. Bardzo panu dziękuję. Ale chciałem powiedzieć po prostu, że żal podwójny, że stawką tutaj była jakaś ziemia na dom rekreacyjny. Bo wiadomo, w Sopolu jest to działka przy jakimś przejściu najbliższy Świdnickim, który jest po prostu bardzo komercyjny. Ale tego się chyba już tak nie da zważyć, która ziemia ważniejsza, znaczy finansowo się da. Dziękuję bardzo, panie Arkadiuszu, bardzo serdecznie dziękuję. Aniu, ty na pewno w takich dyskusjach o tym, jak chronić współczesną architekturę, brałaś udział już dziesiątki razy. I ja się zastanawiam, czy w tej chwili są takie narzędzia, które by nam pomogły rozstrzygnąć, co warto zostawić, kto ma podejmować takie decyzje, jak to powinno się wszystko odbywać, prawda? Gdzie tu zważyć, że rzeczywiście ziemia po Solpolu jest tyle warta, że trzeba było ten budynek na przykład we Wrocławiu zburzyć? Narzędzia są, żadne z nich nie jest doskonałe. Oczywiście są rozmaite prawne narzędzia, no ale właśnie przed chwilą o nich rozmawialiśmy z profesorem Lewickim i jakby wiemy, jak bardzo są niedoskonałe, potrafią być niedoskonałe. Są podejmowane próby takie, też nie nazwałabym ich całkiem oddolnymi, ponieważ dokonują ich jakby eksperci i specjaliści i one też są niedoskonałe. Nie wiem, w 2006 roku, kiedy zaczynała się toczyć dyskusja o powojennym modernizmie, o zachowaniu budynków PRL-owskich, o tym dziedzictwie PRL-owskim architektonicznym. W 2006 roku lub 2005 warszawski SARP przygotował taką listę dziedzictwa współczesności. To było bardzo innowacyjne przedsięwzięcie. Jako pierwsi w Polsce warszawskie grono eksperckie z SARP-u taką listę przygotowało. Po prostu stworzyło katalog budynków zbudowanych w okresie PRL-u w Warszawie, które reprezentują sobą jakość na tyle wysoką, że warto by je ochronić. Zostało z tych budynków? Pewnie z połowy. Ponieważ właśnie była to sugestia, tak? To jakby nie miało żadnego umocowania prawnego. To była po prostu jakby ekspercka propozycja właśnie, słuchajcie, wiemy, co się dzieje, co nas czeka, w jakim miejscu historii stoimy, historii operowania gruntami. I jeżeli chcemy coś zachować, to my tutaj wam wyciągamy do was rękę i przedstawiamy taką listę. W tej chwili istnieje również taka lista dotycząca nowszych obiektów, również w Warszawie. Warszawa ma wielkie szczęście posiadania bardzo światłego i mądrego stołecznego konserwatora zabytków, który doskonale rozumie te mechanizmy i który nie tylko w małym palcu ma całe dotyczące tego prawodawstwo, ale również jakby patrzy mocno naprzód, jakby jeśli chodzi o właśnie pewne zjawiska, które stoją już za progiem. I taka lista również w gronie bardzo szerokim, specjalistycznym gronie, taka lista dotycząca już po-PRL-owskich budynków również została stworzona, ona istnieje. I teraz co wygra? Czy wygra świadomość i rada mędrców, którzy dają jakiś przygotowany dokument, czy wygra, no niestety, jak bardzo często, kasa, czyli jak pieniądze? Jak na razie wygrywa kasa zdecydowanie. Zdecydowanie wygrywa kasa. Trudno przytoczyć jakiś przykład, kiedy było inaczej. Niestety. Ale też ja obserwuję jeszcze jedną jakby część tego zjawiska i ona jest dla mnie dużo bardziej optymistyczna. Również na razie nie jest skuteczna, ale jest bardzo optymistyczna. Czyli po prostu my sami, mieszkańcy miast, zwykli ludzie, sami zaczynamy... Jane Jacob. Bronić tych budynków. My sami zaczynamy widzieć ich wartość. I to, że urzędnicy, deweloperzy, nie wiem, ktokolwiek, kto tam chce wygrać na tym jakieś pieniądze, bo to zazwyczaj wszystko się sprowadza do pieniędzy, niezależnie od tego, w jakim kierunku idą właśnie te pieniądze i te operacje finansowe, to mieszkańcy miast coraz żywszy stawiają opór. Obrona Solpolu, mimo że skończyła się smutno. To było takim sprawdzam, prawda? Wielkim. Była fantastycznym przedsięwzięciem. Ilość młodych ludzi, którzy tam w niesamowicie pozytywnej atmosferze, nie żadnej histerycznej, awanturniczej, tylko w radosnej, optymistycznej, takiej jak właśnie jak ich nastrojów emanacją był Solpol w jakimś sensie, w takiej atmosferze bronili tego budynku, uważając, że to jest część ich miasta i oni chcą ją zachować. Bo ja też sobie chciałabym, żeby to też sprecyzować dla kogoś, kto nie postrzega niektórych budynków jako no, tak wartościowych, że prawda jest taka, przecież ci architekci to nie są tacy siedzący ludzie, którzy by chcieli nagle wszystkich budynków w Warszawie, w Katowicach, w Gdańsku bronić, prawda? No oczywiście, to naprawdę nie. Nikt do tego nie dąży, tylko są to rzeczywiście wyselekcjonowane, jak najbardziej, ważne najbardziej reprezentacyjne dla swojej epoki. Z różnych powodów, które pan profesor tu przytaczał, cytował ustawę o ochronie zabytków, tam są wylistowane te kategorie, te kryteria, według których ocenia się obiekt, czy on zasługuje na wpis do rejestru. I te kryteria są określone i według tych kryteriów te budynki są dobierane, jakby wybierane, selekcjonowane. Ja bardzo się cieszę, że mam przy sobie książkę Ani Cymer, Długie lata 90. Architektura w Polsce czasów transformacji. Mamy dla państwa jeden egzemplarz takiej książki sprezentowany przez Centrum Architektury, wydawcę. Proszę napisać klub@polskieradio.pl. A bardzo się cieszę, że to był, Olu, twój pierwszy reportaż po powrocie do radia właśnie tutaj w klubie Audiodokument w Trójce. Liczymy na więcej i bardzo paniom serdecznie dziękuję. Ania Cymer, Aleksandra Łapkiewicz, a audycje pomagali tutaj realizowali Elżbieta Malinowska i Michał Matus. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Dobranoc. Anna Dudzińska. Dobranoc. Autopromocja. Nowa proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemniaki, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykuwał się brutalny mit założycielski tego kraju. Musieli wziąć w tym udział. Od poniedziałku do czwartku o 11:45. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.